أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. د دې دوه آیاتو چې د سورة توبې 90 آیات او 80 آیات چې ما تلاوت کړ د دې وربط د ما قبل سره چې دی دا لکه په هغه 90 آیات کې چې هلته موږ بیان کړي چې د دې ځای څخه د 90 آیات څخه بیا د سورة تر پایه پورې په کومو کومو آیاتو کې چې د منهم توری په سر کې په هغو کې د خاصو منافقانو بیان پکښې کېږي د هغو خاص حال بیانېږي او چې هغه نه وي پکښې کې د منهم توری باره نو د عامو منافقانو حالات بیانېږي نو دا چې دی بیرته د عامو منافقانو یو حالات دلته بیانېږي. خلاصه د خبرې دا چې رابطه د ماقبله سره څنګه سو چې یعنې تر دې مخه اوس د ثعلبه بیان سوی و د ثعلبه چې کوم حالت ته چې د زکاته څخه منکر سو چې موږ ول در حضرت عثمان رضی الله عنه تر خلافته پورې بیا د زکات نه قبلېدی سو چې د هغسې بې ایمانه مړ سو د دنیا څخه ولاړی نو هغه خاص منافق و اوس بیرته د عامو منافقانو حالت ته خبره ورګرځي هغه بیانوي. تر دې مخکې چې د آیات کریمه ترجمه موږ وکړو چې د دې عامو منافقانو حالت څنګه دی کردار یې څنګه دی او د دوی جزا څنګه ده په دا ترجمه کې خدا بیانېږي چې دغه یې کردار دی دا یې جزا ده. تر دې د مخه یو شان نزول یې سته یو څو واقعې دي چې هغه تاسې واورئ نو باره د آیت په ترجمه ښه پوهېږي. هغه دا و چې د تبوک غذا خو ستاسې په یاد ده چې د تبوک غذا په ډېره ګرمي کې وه لکه موږ چې د مثال په طور دلته مشهوره ده وایي د جون جولای ګرمي نو چې دغه بیخي ډېره سخته ګرمي ده یا د افغانستان خلک وایي چې برای جوزا او سرطان چې دی دا نو د لمر حکومت دی پکښې کې ګرسره لمر وایي خپله پاچهي و خپل زور خلکو ته ښکاره کوي معنا دا د ګرمۍ ټیم دی خو دا هم دغسې سخته د ګرمۍ موسم و. بل د سفر دا مسافت ډېر اوږد و د مدینې شریفې څخه د تبوکه پورې چې وغدي د شام و د سعودي او هغه سرحدي علاقه ده بیخي معنا در زر بالا 1500 په شاوخوا کې کیلومتره مځکه وه نو دا سفر خو چې دی دا مځکه هم اوږده وه ګرمي هم ده اوس نو دا سفرونه خو د هغه وخت داسې نه وه چې خلک دې روانې لشکر دې روانې په تیارو کې به بیا په ده پسې ته اوبه و ډوډۍ رسیه هر چا به د خپل اوبه او د خپلې ډوډۍ غم په خپله خوړي هلته داسې دولت نه و دا رقم چې د دې ټولو کار یې کړی وای همې اوبه رسولې وای او همې ډوډۍ رسولې وای هر عسکر معنا هر مجاهد و هر صحابي د خپل ډوډۍ و د خپل اوبه خپل ذمهوار و کې چیرې وس درلودی نو نبی علیه الصلات وسلام خو چې و د ده عادت شریفه خو دا و چې یو څه خواته به دی په غزا تلی دا خپل حالات عمومي نه اعلانوله چې زه پر پلاني ځای د جنګ اراده لرم ځکه دښمن ته به دستي د مخبرانو د راپورچانو راپورټ ورکړي چې حل به ورکړي چې محمد علیه السلام درځي حمله در باندې کړي نو هغو به بیا امادګي نیوله نو نبي علیه السلام به فقط اصحابو ته وویل چې دغسې خواته مو اراده ده نو ځو هغه به هم داسې په پټه کې ویلې ده چې د پلانیانو سره مو جنګ دی چا دښمن ته حال ونه رسېږي نو دلته دا د تبوک د غذا خبرو خو مخکې سوی وه چې هغه د روم لشکر چې د هغه ترکیه څېونه سره ده تر شامو پورې دا ګرده نصارا و د دغو نصارا و غټ لشکر برابر سوی وو. مسافت هم ډېر اوږد و، نو چې هم دښمن زورور دی، مسافت ډېر اوږد ده. دلته زمانه ډېره د ګرمۍ زمانه ده، نو پیغمبر علیه السلام برمله اعلان وکړي چې آمادګي ونیسي. زه دغسې د اوږده جنګ په نیت باندې، معنا د اوږده سفر په نیت چې هغه ته بیا جنګ کول کېږي، نو د دې دپاره نبی علیه الصلات وسلام یو بیان هم ورکوي و صحابه کرامو ته، ول د هر چا چې وس یې په دغه لشکر کې دې برخه واخلي، مالی برخه، مالی معنا د دې لشکر امداد دې وکړي. نو په صحابه کرام کې خو به داسې څوک و چې په بدن غښتلی و، جنګ ته تللی، جهاد ته تللی، خرچه خوره کې نه درلودله. نو په دغه لړ کې صحابه کرامو چې دلته دا قرباني مالی ورکړله، د هغو په لړ کې چې دی اول نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی، دی هم کور ته ولاړی چې نبی علیه السلام ورته سي په دې کې برخه واخلي. د کور د خوا څخه یې یو امیانی راوړله چې په هغه کې 4000 درهم مودلته کښېښول پیغمبر علیه السلام چې ول دغه دی زما انداز خو دغه دی. رسول علیه الصلات وسلام ورته وویل ول عیال ته دې څه شی پرېښوي که دې نه پرېښوي. حضرت ابوبکر صاحب ورته وویل بره ول الله و رسول مې عیال ته ور پرېښوي. نبی علیه السلام ساکت شو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم تللی و د کور د خوا څخه چې څونه مال ده درلودې هغه یې ګرده نیمی کړی و، نیمی یې راوړی کښېښوي. نبی علیه الصلات وسلام باره ورته وویل چې تا عیال ته څه شی پرېښوي که دې نه پرېښوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل بره ول نیمی مال مې یا رسول الله عیال ته پرېښه او نیمی مې راواخیستی. نو دا خبرې ته چې دی فکر چې ورته وسي نبی علیه الصلات وسلام ستاسي عمل و او قول معنا قول هغه وایي الله و رسول مې پرېښوي، ته به نیمی مال مې پرېښوي. عمل خو هغه دی چې هغه هېڅ نه دی پرېښي، په عمل کې مې ټوله مال راوړی تا لږ. حضرت عمر صاحب په دغه ورځ دی وایي چې ما دا خبره واورېده چې ابوبکر صاحب ګرده مال راوړی دی، ما نیمی راوړی دی. نو ما دا عزم وکړ چې زه به نو د ده سره په اخلاص کې نوره مقابله نه کوم. کنه د حضرت عمر صاحب په ذهن کې دا وه چې دی به د حضرت ابوبکر صاحب سره په اخلاص کې معنا هغه مسابقه ورسره کوي چې زه در ده ډېر اخلاص په دې دین کې ښکاره کړم. دا نه معنا د یو خو مقابله کېږي د حسد پر بنیاد کېږي. اداره کمی چې هغه د سړي په یو چا غپته کېشکېش کې زه هم دغسې سم لکه دی دغسې عبادت وکړم، دغه رقم ځان و الله و رسول ته ورقریب کړم. نو حضرت عمر صاحب دا خو زما غوښتنه وه، مګر په دغه ورځ باره ما خپله ماته تسلیم کړه چې د ابوبکر صاحب مقابله څوک نشي کولی. نو دا خو د دې دوه حالت شو. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ذو النورین هغه چې دی ول زده د لسو زرو نفرو لشکر د دې تجهیز زه کوم، د اسلحې د لارې څخه دا بور لره ورکم او خوراکه به یې هم زه ورته برابره کړم. نو دی خو غني و، حضرت عثمان غني د هغه دی لقب دی. نو د لسو زرو نفرو تجهیز و انفاق معنا خوراکه و اسلحه ورته برابره وم. دا خو یو اعلان وکړي او د اخوا یې زر دیناره راخیستې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه لمن کې برال شر ورته یې کړه. دینار خو نو د سرو زرو دی، ډېر بېش قیمته پیسه ده، درهم خو د سپینو زر دی، دونه قیمتي نه دی. دا زر دیناره د نبی علیه السلام په سینه کې نغدي ورته یې کړي چې معنا دا که بیا تا چیرې مناسب بده په هغه ځای کې خرچ کړه، نور خو هغه نفقه او اسلحه پر ده شو. درې سوه اوښان یې کتار راوسته وې دروله برال دا چې دي کچې هم پر باندې وي، هغه ټاټ تر کته لاندې پر اوښ اوارۍ چې معنا ملا یې ونه لګېږي. ولې چې اوښ سفر وي نو برهګاګه یې د اوښ ملا زخمي سي په دې کته باندې. کته نو لکه هغه د حیا دي د خره دپاره چې پالانه ده، دغسې د اوښ دپاره کاریږي. نو ټاټ و او هغه کته یې پر دا یې ودرول او پنځوس اسان راوستله دلته یې ودرل. برل دغه دی زما انداز. رسول علیه السلام چې دا ولیدله برل اللهم ارضي عن عثمان فإني عنه راغض وليا ألا تدع حضرت عثمان سخرازي سيدو خود ده سخرازي أمن. نو ده النبي عليه الصلاة والسلام رزا چه ده ازني رازي الله خود نزني رازي كيجو پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده دعا ورته وکړه. نو ده حضرت عثمان رضي الله عنه خود انفاق ده غسي مثال و نمونه پیش کرده نو. او ده خونو مخلص و دير ده الله تعالی پا جن کی حتا چه رسول عليه الصلاة والسلام ده ده اخلاص پر بنیاد خپلې دوی مبارک لونیم د ته په نکاح ور کړی وی. اول د واره بی بی رقیه رضی الله تعالی عنها ور کړی او چې کله به هغه وفات سوله نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام ام کلثوم ور لره ور کړ. بیا چې هغه وفات سو پیغمبر علیه السلام کوم درېمه لور فاته وای نو ما در کوله ځکه د نبی علیه السلام بل لور فاطمه د حضرت علی کرم الله وجهه په نکاح کې و. بل لور چې وا هغه زینب هغه د عاصم و داغه په نکاح کې و. نو دغه دوی چې ده تور کړي و بله نو نه وه پاته کړي ولې هغه مې هم درکوله. نو حضرت عثمان ته ځکه زور نورین ویل کېږي، ولې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لور چې د هر چا په کور ننوځي خو ګاکې نور ورته راغلی، ولې خو د رسول علیه الصلات وسلام روزلې ده، د نبی علیه السلام هدایت د سړي کور ته راوړي، د پیغمبر هدایت خو واقعي نور دی. نو دی زول نورین و دوه نوری په کور کې، دوه څراغ په کور کې لګېدلي وه. زموږ د زمانې دا خو چې راواده یې کې نو خو یا بې نوم لتای نو یا بې نوم د مثال په طور روشمای نو خدای هندوانیانو نومان یې پر ځان ایښی زوی مور دغسې نو یا یې کردار و هغه جامه یې د هندوانو خونویي چې نو د جن نور خو نسې ځینې حاصلولی دغه د پلمو څه چې کوم شیان زده کړي کردار و لباس و خبرې و دغه یې د لمونځ خونه بیخي سره پیژني نه د الله څه بیره پیژني نه نو اکثر یې دغه رقم وي. نو زموږ کورو ته چې راځي ګواکې ظلمات را داخلېږي الله مجې ځینې وساتي نور خو نه راځي. نو حضرت عثمان بختور و د ده و کور ته نور ورغلی نو دا زول نورین د ده لقب و. نو حضرت عثمان صاحب د قربانۍ په باره کې چې خپل د مال قرباني دغه نمونه یې پیش کړل نو دا یې درې. څلورم نمبر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د څلور زره درهم راوړه کښېښول و نبی علیه السلام ته، ول زما انداز دغه دی. رسول علیه السلام ده ته دعا وکړه ول بارك الله لك فيما امسكت وفيما اعطيت، الله تعالی چې تا ته برکت در واچي په هغه مال کې چې تا ځان ته ګرځولی دی او په هغه مال کې چې تا د الله تعالی په رضا کې اور لره ورکړي، نو په دې کې چې الله برکت در واچي په دواړو کې، معنا د دې و چې الله ثواب در ډېر کړي، د دې بل چې دی الله تعالی چې د دې مال هغه سر و مقدار در ډېر کړي. نو الله تعالی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا قبول کړه. وایي د حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مال دونه ډېر سو چې کوم وخت دی وفات سو د ده څلور ښځې وې. نو د میراث په قانون کې خو چې دی ښځې که څلور وي که دوې وي که یوه وي، که چیرې اولادونه وي د میړه د طرفه څخه نو دا مباره د اتمې حقداره ګرځي دغه ښځې، که یوه ده که دوې دي که درې دي، د مال اتم ورلره ورکول کېږي. نو که څلور وي خو هغه اتم بیا پر دوی باندې تقسیمېږي. نو دی چې وفات سو د ده یوه کورواله هغې باره دا چې تاسې سره ویشي دا به یو وخت کې زه د صلحې پر بنیاد باندې ما ته یو څه راکړئ نو یو څو اتیا زره درهم یې ورلره ورکړه، سمانین الف درهم و نیف. نیف دغه دی چې معنا تر اتیا خوربالا دي تر نیوې راکښته دی، نو کېدای سي څلور اتیا پنځه اتیا اووه اتیا خو دغه نه قدر پیسې دي د صلحې پر بنیاد وړې د حق پر بنیاد نه. حق خدا دی چې مال وویشل سي اتمه یې جلا سي، د اتمه به نو بیا پر دا څلورو ښځو تقسیمېدلی. د میراث په قانون کې نو ودې ته چې دی وایي دا دونه شی علی سبیل التخارج واخستی، دا د تخارج باب جلا دی په میراث کې هلته. اوس خو نو اکثر چې دی طالبان سراجي نه وایي، په سراجي کې د میراث په کتابو کې نو دغه د تخارج بحث بیا جلا راځي. اوس خو نو دوی چیلنج وایي، په چیلنج کې نو تخارج هلته نه وي، فقط هغه د زویل فروز برخې چې دي هغه پکښې کې ویل کېږي، مناسخه نه پکښې کې ویل کېږي، دا نه پکښې کې ویل کېږي، هغه حرقه و حدمه و غرقه هغه نه پکښې کې ویل کېږي. خو بس ماز یو رقم سره د خلکو چم طرفه ته پارکه جوړ کړي برای میراث اخلاص کړل، بیا نو چې دغسې مسله پیښه سي برای خوله وازه نیولي بیا نو اردو په تاوایي پر لاړي چې دا به زه چیرې پیدا کړم. نو دا کتابونه خو ګرده همدغسې سوره سره په عرشي کې مقام درس راویستي. اوس نو یو په قرآن کریم کې لا مقام درس نه دی رایستلی چې یوازې الحمدلله یې ویلی چې نور قرآن یې په خپله زده کېږي بالا نه غواړي، اوس خو دغه دروجانې په جن شروع دي. خو بهر علاقه خبره خو نو څه کوي، خو همدغه د تخارج مسله یې وکړه دا ښځې برای صلح وکړه، برای ول ما ته دغه نه پیسې راکړي، زما برخه د مثال خدای دې وکړي چې لک روپۍ به زه در تېره یم، که لږ به که ډېره ما ته دغه نه. نو دا د تخارج کې خو دا نو ورسه هغه وخت قانع کېږي چې دی تر خپلې برخې دی ګرده پوهېږي چې یاره برخه خې درې غټه ده، خو دې په لږه قناعت وکړي. نو د ده د یوې ښځې برخه چې د اتیا زره څلا بالا دغه نه درهم به وه، نو ښه نو خو د هرې ښځې ته ګواکې دغو نه که در شی لا دا زیات رسېدی. نو خو یوازې د دوی د ښځو برخه چې ده دا چې ده ته رسېدله ده د دوی د ښځو خو نو اتمه کېدله، نو خو اتمه یې ګواکې درې لکه وشل زره دغه نه که در درهمه کېدله اتمه د مال یې، ولې چې د یوې په دغه نه که در قناعت وکړي د صلح پر بنیاد ووتله تقسیم ته نه سو منتظره. نو د ده خپله ټول مال به څو لکه، خو معلومداره در پنځه ویشت لکه در شپږ ویشت لکه درهمه بالا کېدی. نو د دغه نه خو نو ډېر کېدی چې دا یې اتمه راوتله. نو دا د حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه د مال قصاص ولده د این پاق په دغه غزوه کې چې دی هغه څلور زره دریهم یې راوړه دلته کښېښو. بل نو بیا پنځم ابو عقیل انصاری دی، هغه چې بیا دی دوه کاسې خرما یې درلوده، یوه کاسه یې راوړه. هم یې نبی علیه السلام ته وویل یا رسول الله، ټوله شپه چې مې دی مزدوري وکړله په دوه کاسې خرما باندې، د شپې مزدور وم، هلته به سهانو خلکو به اوبه کښې دا رسۍ به کښول، نو چا به په اوښ باندې کښې، چا به مزدوري کولې، لو رسۍ به اوږده، سهان به جورو جورو نقشتونه به یې په اوبوله، کش کش کش رسۍ به کښول. رسول هغه چې به راوخته بیا بیا نو هغه لښتې ته ورتوی کړې چې پر کښت به لګېدې. نو ما ګرد شپه دغه مزدوري کړې ده، دوې کاسې خرما وه، یوه مې کور عیال ته پرېښول، بس دا مې د انداز د پاره راوړه. رسول عليه الصلاة والسلام چې ورته وکته، دا د ده و خواري و مزدوري ته او د ده و اخلاص ته باره، خو نو دلته د انداز ډېر شیان کوټ و، خرما هم کوټ و، بیا به وروسته نو ګونوی ته لویږي، پر اوښانو به بارېږي، د غازیانو سره به دا خوراک ځي. بره لورسه پر دا سر یې ورچپک، دا یوه کاسه نو څلور کیلو زموږ وروسته سپین اندازه باندې کېږي، تقریبا تر کې څلور کیلو لا یو څه کم. نو دغه یې بره پر دا سر باندې ورچپک کړله. دا خو د ده انفاق سو. شپږم نمبر عاصم بن عادي و نو، هغه چې بیا دی سل وسقه خرما یې راوړه. سل وسقه هم ډېر شی دی، او سل وسقه هر وسق چې دی شپېته کاسې دي، نو ګواکې شپږ زره دغه چې دی کاسې ځینې جوړې سولې. نو شپېته او سل، نو شپېته سلیان خو چې دي نو شپږ زره کېږي. نو دغه نه خرما ده راوړه، بره یې کښېښول، هغه یوه کاسه راوړه، اوس یې ته اندازه سره ولګوه. نو د دغه قسمه څخه اصحاب راتله، اوس خبره دا ده، خو دا د شپږ نفرو بیان ما درته وکړي. منافقان چې هلته ناست وه، دوی خو ګرسره چې و خو دین کې عقیده نه درلود، خو منافق دی، خو په زړه کې عقیده نه لري، ظاهر یې ځان هغه دی صوفي صوفي درته کوي، ځان مسلمان ښکاره کوي. بره دوی دلته رخشند شروع کړي، استهزا یې شروع کړله، عیب جویي یې شروع کړله. عیب یې دا و د هغه کسانو په باره کې چې هغو ډېر انفاق کړی و، لکه د مثال په تو ابوبکر صاحب، عمر صاحب، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، دا عاصم ابن حاجي، برال دا هم خاص ریا د ریاکاري کوي. نو دغه نه قدر شی کوي، دا د ریا دپاره کوي، ځان ښکاره کوي. نو د دغه چې دا لږ انفاق چې دا یوه کاسه راوړ د ابو عقیل انصاري، د ده په باره کې هم دا خبره شروع کړه. برال ته دې بیا عقل ته بیا وګوره، دونه قدر شی لري چې فقط دوه کاسې خرما د هغه هم راوړې دل کېږدې، دا بیا کم کار دی. بره یې ویل دی نو ما د خلکو پر چم، زموږ په پښتنو کې متل یې چې د یو چا سره یو کار مناسب نه کوي، بره یې دا هم یو نوم دی چې مراد خان ژرنده یېشته. بره دی نوم یو نوم پرېږدي چې ما هم هغه د تبوک په غذا کې بیا انداز کې ما هم شرکت وکړي، دی فقط دا نامه ته منتظر، دا نامه وژي دي کنې، نو ستا په دا یوه کاسه خرما څوک د دې لشکر مرسته کېږي، دا نو چې ده چې تا راوړل. نه برال دی خو د یو دا نوم دی چې زما به هم نوم په داخل وکړي راسي، چې د تبوک په غذا کې چې کوم انداز ټولېدی، نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم انفاق جمع کاوه د خلکو، کوم مصرف یې جمع کاوه، نو دی هم په هغه لیست کې راسي. دا یې یو. او بل که غنیمتونه پیدا سوه، بره به خامخانو کې ډېره برخه راکړي چې واده یې د خدای دپاره ورکړي. یو یې دغه نوم دی چې په دا لیست کې ځان داخل کړي، بل هغه چې په غنیمت کې به د دې څو چنده برخه بیا د ته ورلره ورکول کېږي. بره به نو نبي علیه السلام وایي چې یا ده خو نو داسې اخلاص وکړي، راسه ډېر شی ورکړه. خو منافقانو پر هر یوه یې عیب ولګوه، پر چا یې د ریا ولګوه، پر چا یې دغه چې د نامه شوکي دی و، بیا هغه تمه لري چې بیا به ډېر راکول شي. نو الله عز وجل د منافقانو دغه حالت اوس په دغه آیات کې څرګندوي، دا چې اوس موږ وایي ترجمې ته نو اوس په پوهېږي چې دا حالت دې سوا وردي. الله پاک فرمایي وایي الذین، د الذین چې دي دا خبر دی، مبتدا یې هم محذوف دي، چې نو دا منافقان دا عام الذین دي، هغه خلک دي یلمزونه چې دوی عیب نیول کوي پر چا، المتطوعین پر نفل کوونکو باندې. تطوع نپل ته وایي، متطوع نپل کوونکي ته ویل کېږي. دا متطوعین توا چې ده په هغه کې د اوله کې متطوعین، هغه یې په کښې مدغمه کړې ده، هغه یې په تواړه اوس متطوعین ویل کېږي. نو دا متطوعین نپل کوونکي خلک، نپل نو ګای په لمانځه کې هم سړی نپل کوي، نو په دا مالی خیرات کې هم نفل کوي، نو دوی عیب لګوي المطوعین پر نفل کوونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو څخه، د مؤمنانو د ډلې څخه چې کوم کسان نفل کوونکي دي. خو دغه انداز چې نبي علیه السلام ځینې غوښتي، خو دا ګر د نفل انداز و، دا خو زکات نه و نه سرسایه وه، خو د غذا دپاره یې اعلان وکړي چې که څوک شی لري کومک په دې غذا کې وکړي، نو دا ګر د نفلي خرچا وه، نفلي انفاق و چې د اصحابو کاوه. نو پر دغو خلکو باندې دوی عیب لګوي. نو منافقان هغه خلک دي یلمزونه چې عیب لګول کوي المطوعین پر نفل کوونکو من المؤمنین د دې مؤمنانو د ډلې، په کوم نفل کې؟ پر لګوي د لمانځه په نفل کې، یا فی الصدقات، په دغه صدقاتو مالیو کې چې دوی راجمع کړي دي، پر دوی باندې دوی عیب لګوي. والذين پر اغه خلق دا عیب دی لګی، دا والذين عتب پر اغه المتوعين دی، لا یجدون چدی نسی پیدا کولی الا جهدهم، مگر نه خپل جهد تکلیف پیدا کوي بل شی نسی پیدا کولی. جهد اصلا دا د انسان د بدن کوشش او ستړیا ته ویل کیږي. اوس مراد د دې څخه چې د انسان د خپل بدن په ستړیا په بدل کې کوم شی پیدا کړي، چې دغه ابو عاقل انصاری چې دا ټوله شپه مزدوري کړې او زحمت یې ګاللی، دغه په بدل کې هغه دوې کاسې خرما وه. نو دی دغه شی لري، نور شی خو لري نه، په دغه کوم دی عیب وایي زوی مړی دا منافق. نو والذین پر هغه کسانو دی عیب لګی، لا یجدون، چې هغوی نسی پیدا کولی الا جهدهم، مگر نه هغه خپل کوشش هغه محنت او مزدوري دی پیدا کولی چې ده کړې ده. نو دوی څنګه عیب لګوي؟ فیسخرون، دوی رخشندونه وایي منهم په دوی سره، رخشند وایي په دا خلکو باندې چې معنا ته دته وګوره، فکر سړی تا مې وه کاسه خورما راخیستې ده، ناپوه سړی لکه موږ چې په خپله لهجه کې چا ته وایي، موږ دا مازې پاګل دی په خبره نه پوهېږي، دا مازې د مثال په طور سرګردانه سړی دی، سربډاګه سړی دی، دغسې عادي هم دغسې سال پازې استعمال کړه برل، دغسې ناپوه انسان بیا له دې څخه چې د نامه اراده لري بل نو په دې کې څه فایده ده، خپل عیال ته به دې پرېښوی. نو فیسخرونه، دوی سخریه او رخشند وایي منهم په دغه خلکو سره، نو چې دا دوی بل د خپل محنت او مزدوري څه ماسیا بل شی نه لري، پر هغه سربېره انفاق کوي. نو منافقان خو دغسې خلک دي. نو الله عز وجل اول د دغه بدله ورته ښیي چې ته په دغسې مخلص مؤمن چې هغه په دغسې لږ شي کې لا هم خپل نیمی مال راواخیستې، چې معنی هغه دوې کاسې و نیمه کاسه یې راوړ، ته رخشند په ویې. نو الله اول د دغه د خوا څخه جواب او جزا ورته ذکر کړي. سخر الله، سخر رخشند وایي الله الله پاک منهم په دغه منافقانو، چې دی په دغه مسکین باندې وایي الله وایي زه په ده رخشند وایم. درخشند توری خونه در لپسی ترجمه سواله، سوال برای ورگی رو چه رخشند و هل خسپک کار دی، تا خو یه داسی بی عزت و بی احترام و سرهی چی پخپل برانو پخلگو رخشندون و رویوی دیم در خلگو پا نظر که برای سپک خلق ساعت پتیری چی مجلس تر آسی آتا پلانه ایک ساوکا تا پلانه ایک ساوکا خلق خندهی آداغ رخشندی خرو پخپل زن که عزت من نینو. نو علا عز و جل خود دیر در عزت و در احترام دغه دی خاوین دی، نو هغه څنګه رخشند په چا سره وینو؟ دلته مطلب دا دی، جواب د جسوال دا دی، چې سخر الله د دغه سخری او د رخشند جزا الله پاک ورلره ورکوي. د یو شی جزا چې بل شی واقع سي باره د هغه عمل څنګه نومو برای پر دا جزا بغسې نوم ایښول کیږي. لکه موږ نو ساده مثال وایي چې هلکان هم په پوسي سړي هم په پوسي، هغه دا دی لکه یو سړی را ولاړ سو برای بل سړي ته یو چپلاخه ورسره کړ، ویې وهه ناکه یې ووهه، نو ده داسې ورته وکته برای په چپلاخه نه وایي، بل وخت بیا و دغه مضروب ته چې دا ول کړه سوی دی، یو چا یو ډېر مال په لاس ورکې برل پر دا خلکو یې تقسیم که ادی چې راځي تقسیمیې تقسیمیې برای پر هغه ظارب باندې چې راځي چې ادی په چپلاخه ول دي لاس تر واړ یي چې له ولره ورنه کې باره. نو خلک وایي یاره دوم بده چپلاخه ورکړه و ده ته، کنی خو دا د چې ده ته بې نصیبه کې شی ورنه کړي، دا خو د هغه چپلاخې جزا و، چپلاخه خو نه وه، مګر چې د هغې چپلاخې په مقابله کې راله باره، نو و دغه حرمانو بې نصیبتیا ته هم د څه شي دغه ورکړي، نو د چپلاخې بره وه یاره ده نو هم سخته چپلاخه نن ورکړه، خپل کسات یې واخیستې. نو دلته چې دی چې د یو عمل په مقابله کې ته بل عمل وکړې، باره و دغه دوم عمل ته چې د هغه په مقابل کې راغلي د هغه اول عمل نوم ورکول کېږي. نو دلته خو الله تعالی چې دوی ته عذاب ورکوي د چا په مقابله کې ورکوي؟ د هغو سخریه په باره کې ورکوي چې دوی په هغه مسکین مؤمن باندې سخریه او رخشند کاوه. نو الله وایي زه هم په ده رخشند وم، رخشند معنی جزا یې ورکوم، ورته یې بیا وراچوم. سخره الله جزا د رخشند ورکوي، الله الله پاک منهم د دغه چا څخه و چا ته و دغه کسانو ته چې دا منافقان دي. ولهم دي لر عذاب عذاب دي أليم دردناك دي لر دردناك عذاب دا أور دي چه دي پر متوعين ام عيب لگي او پر دوغ کسان باني هم لگي چه اغا خبل دي محنة مزدوري دي سخما سابل شه لرين خدا غاية وستي دخواره كي اغاية راولي او دي رخشند پاوي نالاو ازا پا درخشند و مانا درخشند جزاور کم او دي تا عذاب أليم دردناك عذاب دي نوز كده يسي دي آيات كريمة پا ترجمة باني تس پا يدل ياسنو دا پس آیات کریمه چې دی چې استغفر لهم او لا تستغفر لهم دا چې بیا دی دام د منافقانو سره اړه لري دا سی اړه ورسره لري چې داغه منافقان چې و هلته بیا په څلور اتیایم آیات کې د دې تفصیل د خیر سره راځي اوس خدا چې دی اتیایم نمبر آیات په څلور اتیایم کې دغه مسله بیا راځي چې په منافقانو کې به یو څوک مړ شو نو د ده قریب خو به برابه د خپل د قریب به عمل خبر و چې خو منافق و نبی علیه السلام ته بیبر تو خدا ته دعا وکړه چې خدای وبخشي تو خدا ته دعا وکړه چې خدای وبخشي د خپل قریب پر اور نه پرزو کېدی نو د پیغمبر په دعا و اخلاصاوه نو نبی علیه الصلات وسلام بره دعا ورته وکړل حتی چې عبدالله ابن ابی ابن سلول چې د منافقانو رئیس و هغه چې مړ شو بره زوی رالی و نبی علیه الصلات وسلام چې ویل یا رسول الله دا ستا قمیص راکړه چې دا زما پلار پکښې کفن کړمه زما په پلار بیا واغونه ولي د خپل پلار پیژندی چې دغه شی دی ابرالګونې دا د نبی علیه الصلات وسلام د کمیس په برکت بیا الله ونه سوه چې دا تبرکات ګورې د دغسې ځایه ثابتېږي لکه دا اوس چې زه درته وایم د ده زوی خو صحابي و زوی ښه نه و منافق نو خو پلار یې منافق و دا صحابي دغه عقیده درلوده چې د پیغمبر په کمیسي کې دغه تبرک شته نو نبی علیه السلام ته دا کمیس چې راکړه پیغمبر علیه السلام ورله راورکوي او بیا ورته وویل لمونځ به هم ته ورکوي نو معنا دا لمونځ خو دعا ده د میت دپاره چې ګونې په دغه یې الله تعالی وبخښي نو دغه دعا یې غوښتل د منافقینو دپاره دا د دغه قریبانو یا عادت نه خپل قریب یې پیژندی چې منافق دی خو نو یا به نه و ورمعلوم برای بیا دعا د نبی علیه السلام څه غوښته یا به ورمعلوم هم خو دوامه چې ګونې په دغه دعا یې نو الله تعالی غنې پاک ور وبخښي الله عز وجل ته د منافقانو په باره کې وایي چې الله وایي دغسې منافق ته چې په خپله توبه نه کاږي په زړه کې کافر دی په ظاهر اسلام ښکاره کوي د نبی په دعا وایه زه نه بخښم مغفرت نه ورته کوم دغه خبره اوس بیانوي چې د منافق دغسې جزا ده چې دی د نبی علیه السلام په دعا باندې د هغه په لمانځه نه بخښل کېږي نو په نن زمانه کې چې کوم منافقان دي نو د کلي په دا جمله سه په لمانځه به دی څنګه معاف شي د کلي د شیخ الاجس په لمانځه او په دعا به دی څنګه معاف شي نو خو وارده واره چې دا خلک احتیاط کوي نفاق دي نه کوي دغه اسلام دي سم دم لاس ور واچي اسلام دي د زړه د تله قبول کړي د زړه د اخلاص دي قبول کړي برکه خپله توبه کاږي مې الله عز وجل ځینې قبلوي د ګناهو څخه چې دی توبه کاږي کاږي ملا صاحب لاس ورته پورته کړي یا بل څوک دې ده په باره کې الله ته زارې وي که در ګناه اوبه ورکېر شي سیدي ګناهکاره به یې ایمان خو دې د لاسه نه ورکړي اوس په موږ کې دغه مشکل دی په زړه کې ایمان رسه په سب کې در سره ولاړ دی او بیا نو چې مړ شي قریب حاجي ملا صاحب دعا وکړه لاس پورته کړه یو دعا خو وکړه یو پلانه یې ختم په هېڅ باره بیا نه بخښه کېږي نو کوم کسان چې واقعا په زړه کې نفاق لري د اسلام دین ته عقیده نه لري جنت دوزخ ته عقیده نه لري او په ظاهره د مسلمانانو په جمع کې اوسیږي هغه د ملایانو په دعاګانو په ختمو باندې چې دی هغه الله تعالی نه بخشي ولې د منافقانو په باره کې پیغمبر تعالی وایي ستا په دعا یې نه بخښم په یوه دعا نه چې اویا واره دعا ورته وکړي مې نه بخښم دغسې وایي استغفر الله وایي ته بخښنه وغواړه لهم دوی ته که دې خوښ وي او لا تستغفر یا ته بخښنه مه غواړه لهم دوی لره دا درته فایده نه کوي که ته ورته غواړې بخښنه ام الله پاک وایي بخښنه نه ورته کېږي که نه غواړې هم نه ورته کېږي معنا ستا دعا کول نه کول د ده پر حالت باندې هېڅ اثر نه غورځي استغفر بخښنه وغواړه لهم دوی لره معنا که ستا خوښه یې او لا تستغفر یا ته بخښنه مه غواړه لهم دوی لره ان تستغفر که ته بخښنه وغواړې لهم دوی لره سبعین مرتن اویا وارې ورته وغواړې فلن یغفر الله لهم فلن یغفر هیڅ کله به مغفرت و بخښنه ونه کړي الله تعالی پاک لهم دوی لره دوی ته الله د دې کفر نور بخښي نو ولې خو چې کافر ته کله بخښه کېږي نو خو منافق په باطن کې کافر دی نو دک خپله د الله څخه مغفرت غوښتي وای د کفر څخه یې رجوع کړی وای کلمه په اخلاص ولې بخښنه کېده د بل چا په دعا او د بل چا په کومک و کافر ته مغفرت نه کول کېږي دغه یې بس دلیل دی آیت کریمه فلن یغفر الله هېڅ کله بخښنه نه کوي الله پاک لهم دوی لره نو دا بخښنه چې الله نه ورته کوي ولې ذلکه دغه عدم مغفرت په دعا د پیغمبر دا به سبب دې چې انه هم دې کفرو کافران سی و بالله په الله سره خدای په الله کافرو کته دې خو الله منی و ملخ منی خود الله پاک څنګه منل هغه رقم نه منی خو شرک ور سره کاونه کوپریاته کول د الله صفات سره به ول د الله پاک صفاتونه و دې باغ نه منلنه د الله قران نه منی دا. و رسوله او د الله تعالی پر رسول سره کافران سی وي نو دا چې الله وي زه مغفرت نه ورته کوم د نبی په دعا نه ورته کوم دا د الله تعالی د طرفه څخه ته ظلم بوله چې الله ظلم پر وکي ګوره او د نبی زاری کې دی نه بخشي الله وي ذلک دغه نه مغفرت کول چې زه نه ورته کوم په دعا د پیغمبر نه ورته کوم هغه هم قسم اویا وري بانهم کفرو په سبب د دې چې کفر کړی دی بالله تعالی سره و رسوله د الله پر رسول سره نو والله لا يهدي القوم الفاسقين والله الا فك لا يهدي هدايتنا كي القوم واغ قومت الفاسقين جدي فاسقان فسق كي فسق دغ السرحات ورسيج جبارة كبرت ورسيج وزدل تيو دا سبعين مرادي دا چدي دا پار دا تكسير ذكر كردي دي ديسي بطسوك نوائي چون الا خو اويا وارا ذكر كردي دي نو كنبي عليه السلام يو اويا وارا كي دو اويا وارا دور اويا مانا تر اويا وروارا وبارانو بخبرات رتا كي يا دا چدي پا قد دا تكسير دا پار چد اويا وارا نا چا اويا زر وارا وطوه كي الا پاك مخبرات نورتا كي لك مشت يو چاتا وو يو پلاني كار وكا پلاني كار وكا دو دري وارا وطوه اغبارا چا اويا وارا رتوه ولاكي وكا دا بیا ورده سینه وای معنی چې پیډ راویا بالله کړ بیا نو کوم د تکسیر د پاره چار څونه ډیر راته وای نه کوم د تن پاغه سلا بلا جهبانی لکه مش چې استعمالو پر هغه استلا باندې الله پاک نبی علی السلام ته چې بیا وره مغفرت ورته وغړې زنه بخښم ته چې مطلب دا نه دی چې معنی تحقیق چې کړ راویا وره بالله سبحانه به بخښم یا چار څونه ډیر فقط دا غډیر څه تعبیر په اویا وکین دا یا او بل دا چې والله لا يهدي القوم الفاسقين پر دې ځبانه څوک دا سوال بنه کی چې نو خبره به د منافق او کافر او فاسق وي چاره پکې نقطه ایتایت نه راته کوم ما حضور ځان ته هدایت نو سره واستلې دغه چې الله هدایت کوي فاسقین ته نه کی دا د دې د فسق جزا ده د سینې چې الله ورده ورده د فیصله کوي چې ته ته هدایت نه کوم بارونه دی چې دې فسق بیا ورسته کوي یا دې فسق په خپل اختیار باندې کوي نو علاوه چې پر دې فسق باندې دغه سي اصرار کوي همیشه ته کوي نو جزا دغه چې د ګرد مرده پاره زده برده باندې د هدایت دار بار پر ټاپه کمه چې نو هدایت هم نصیره څه پیدا کولای لکه موږ چې داسې یو مثال پیش کو چې یو سړی دی ځان در یو ځای شو کوي لکه ما ځان شو کوي در دغه ځای بار لاس باندې ماتب شي یا زه غورځم یا زه غورځم نو چې یو څوک ډیر ورته وایي بار دی نرا گرزی انو چې سر دې په خلاص چونو نرا گرزی برای پس پری وایو اچ پری وینه دا پری ول چې دا غرد د د نرا گرزی دوه جزا د دې سینه دې چې دای چې درا شواس د پری اولو په خاطر شو خدای بیا غ ځان شو کاوت لی دی زورونه دې اته دې سینه دې چې ما زی لکه برای پس پری وایو ځنو چې شاخ وته و مشلی نو دا هم دا غره کم سو چې هدایت پس کنو ته نکی دا د پسق جزا د د الله تعالی نه هدایت کول دې سینه دې چې دا پسق چې دای کوي دا د نه هدایت په نتیجه کې کوي یا دا نه هدایت چې دې ته کیر دا د پسق په نتیجه کې کول کیږي نو دا بیا د منافقانو د هغه د اخرت په باره کې چې کومه جزا الله پاک ول چول هم عذاب الیم داغه تایجه دغه سوپر مچ تا ته دغه سي عذاب الیم دي چې پیغمبر مخبرتونه درته و غواړي ام د عذاب څخه نخلاص شي د عذاب تا ته ګوري حتی کې اویا وره مخبرت درته و غواړي نو ام دانه کیش مالا عز وجل مشتول د منافقانو د حالت څخه وسات الله دې صدق اخلاص په نصیب کې الله دې وک چې زموږ ایمان الله عز وجل راته قبول کړي الا مجد منافقان وفرقان من ينكي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.